بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. دا بل باب راوڑی، دے باب کے دا وسوسے متعلق خبر کی او هم دا غشان دا وسوسے علاج کی. کله چې انسان ته وسوسه راشي نو دا به څه کوي او همدغه شان وسوسه چاته راځي. باب دا باب دی بیان الوسوسة فی الایمان، په بیان د وسوسې کې په ایمان کې. و ما یقوله، او په بیان دغه څه کې یقوله چې وای هغې لره من هغه څوک وجدها چې مونده کې دا وسوسه. یعنی وسوسه په ایمان کې څه حیثیت لري او همدغه شان چاته چې وسوسه راشي نو بیا به څه کوي، څه علاج به کوي، څه شی به وي. یا داسې باب یو چې باب الوسوسة وکیف یتعوذ منها وما یقول من وجدها. باب دی په بیان د وسوسه کې او څنګه به د دې وسوسې نه پناه غواړي. وما یقول من وجدها، او څوک چې وسوسه مونده کې نو څه به وایي. نو په دې اړه حدیث راوړي، وایي: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال. بمات زهير بن حرب حديث بيان كره ده أغي منت جرير حديث بيان كره ده أغي ده سهيل نقلي أغي ده خلب لارنا أغي ده أبو هريرة رضي الله عنه نقلي قال شغوير دي: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رال تخلق ده نبي عليه السلام ده ملقرنا، فسألوه نو نبي عليه السلام نبختنا وكره: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وختنا داوة ويقول: إنا نجد في أنفسنا، يقينا من بندك وبخبل زنونك ما هغس يتعاظم جراني أحدنا ويوكس من باندي أن يتكلم به چه دهغي بيانوك. يعني زمان زنون تداسي خبر ريازي چه من ينشو بيانه، ولا داسې وسوسې ورته راځي چې بیانول یې نشو، په خوله نه راځي، نو څه وکړو؟ قال نبی علیه السلام ته وفرمایل: وقد وجدتموه، آیا تاسو دا موندلی دي؟ یعنې تاسو د دغه حال سره مخ شوي یاستئ؟ تاسو دا ګناه ګڼئ؟ قالو، هغوی وویل: نعم، او دا موږ ګناه ګڼو. دا څه چې زموږ زړه ته راځي دي باندې موږ خوشحاله نه یو، خفه یو، خو نه شو د پکولی. قال نبی علیه السلام وفرمایل: ذاک صریح الایمان، دا ښکاره ایمان دی چې تا له وسوسه راځي ته پې خفه کېږې او ته بیانولی نه شې، ته پې یېرېږې، نو دا صریح ایمان دی، ښکاره ایمان دی، ستا په ایمان دغه دلیل دی. ذاک صریح الایمان، یعنې دا تاسو چې بیانولی نه شې او بیانول یې درته دومره ګران دي، ته ویرېږئ، نو عقیده کې راوستلې خو لرې خبره ده چې همدا ستاسو په ایمان ښکاره دلیل دی چې ستاسو په زړونو کې هیڅ شک د ایمان په اړه نشته. او چا ویلي دي: شیطان هغه چاته وسوسې اچوي چې د ګمراه کولو څخه یې ناامیده شوي او ترې عاجز شوي. خو هر چې کافر دی نو هغه ته شیطان د هر طرف نه راځي، لوبې ورباندې کوي. نو د حدیث معنا دا شوه: ذاک صریح الایمان، چې د وسوسې لامل خالص ایمان دی. د وسوسې لامل خالص ایمان دی، یا وسوسه د خالص ایمان نښه ده. یعنې وسوسه ولې انسان ته راځي؟ لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې ایمان دی خالص دی، ځکه تا ته وسوسه راځي. یا وسوسه ولې راځي؟ وسوسه چې راځي نو دا د ایمان نښه ده چې په دا کې ایمان دی، نو ځکه تا ته وسوسه راځي. نو ځینې وخت یو نیک انسان په وسوسه مبتلای باید چې هغه خفه نه شي او ناامیده نه شي، بلکې په دې حدیث سره ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسوسې د ده د ایمان ښکاره نښه ده. ځکه د شیطان مثال د غل دی، غل هغه کنډر ته نه ورځي چې خلک پکې قضای حاجت کوي، بلکې داسې کور ته ځي چې هلته سره او سپینې. نو همداسې شیطان هم خالی زړه ته نه ورځي، بلکې داسې زړه ته ورځي چې په هغه کې ایمان وي او وسوسې ورته اچوي. نو د وسوسو نه تنګېدل نه دي پکار، بلکې صبر به کوي او د دغه تکلیف اجر او ثواب به الله تعالی نه غواړي. او علاج هم دا دی چې اعوذ بالله به وي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به وي. او که په مونځ کې چیرته ته وسوسه راځي نو بیا د اعوذ بالله ویلو سره سره چپ طرف ته لاړې هم توف کول دا مستحب دي. خو خارج د مونځ نه لاړې توف کول د جواز په درجه کې دي، خو عادت بیا نه ګرځوي. په مونځ کې د استحباب دلیل حدیث مسلم دی، چې بیا وروسته راځي هغه کې دي عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دو عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه نقل لي اغا نبي عليه السلام تراغي بيبل يا رسول الله يدى الله رسوله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يقينا الشيطان زما او زما دا منزا وقراءت ترمنز حيل واقع شويده يلبسها علي ما من يقرد ودي نصوكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ذاك شيطان يقال له خنزب دا شيطان ده چدتا خنزب ولیکیگی خنزب نمیده فاذا احسسته کلچ تور باندې پویشی فتعوذ بالله منه نو الله فوری پناونیسا د شیطاننا وتفل على يسارك ثلاثا او خپل چپ ترپتا درې کرت توفک لاړی توفک قال راوی ففعلت ذلك ما ذكروك فاذهبه الله عني لدغه تکلیف الله تعالی ما ختم کا نو مطلب دا دی چې دا وسوسې په دغه شرعي علاج باندې ختمیږي چې څوک کوشش وکړي او په یقین سره وکړي نو تکلیف یې ختمیږي بیا دلته چې د توپ یادونه شوې ده نو د دې مقصد دا دی چې لږ شانتې بیا کې دانه چې ټولې لاړې وارتې او خپل څنګ ته ملګری تنګ کړي نه ملګري ته به نه رسي او بله طریقه د رد د وسوسې دا ده چې امنت بالله و رسوله به وایې ما په الله ایمان راوړی او د الله په رسولانو باندې او د الله نه ډېرې دعاګانې وغوښتل چې دا وسوسې درله دفه کړي خو مهمه خبره دا ده چې وسوسه به حتی لوسه دفه کړي او عمل به ورباندې نه کړي ځینې خلک په اودس کې یا په منځ کې په وسوسه باندې مبتلای نو داسې کسان باید چې د وسوسې تابعداري ونه کړي اول دې اودس کوي که بیا ورته دا وسوسه راتله چې تا خو اودس نه دی کړی نو پروا دې نه کوي او په دویم ځل دې ځان نه تکلیفوي بس ودې وایي چې ما اودس کړی دی یا اودس مې شوی دی همداشان که په مونځ کې ورته داسې وسوسه راځي یا د منځه نه وروسته نو وسوسو پسې دې پروا نه کوي توجه دې ورته نه کوي او زړه کې دې وایي چې بس دا کار ما کړی دی په دې طریقې باندې د شیطان وسوسې د منځه ځي بس شیطان چې دی دا قوي دښمن دی قوي مقابله به یې کوي نو د هغې د وسوسې به ځان نه ښکار کړي که چیرې دې ورته ځان ښکار کړه نو بیا ته نه شي خلاصېدلی بس په دغه طریقې باندې ځان خلاص کړه وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بمنت محمد بن بشار حدیث بیان کړی دی هغه موږ ته ابن ابي عدي حدیث بیان کړی دی هغه د شعبان نقلی حاکی تحویل له اسناد ته اشاره ده یې ما ته محمد ابن عمر ابن جبله ابن ابي رواد حدیث بیان کړی دی او ابو بکر ابن اسحاق د دواړو ویلي دي چې موږ ته ابو الجواب حدیث بیان کړی دی هغه د عمار ابن رزيق نقلی چې دا دواړه د اعمش نقلی عن ابي صالح چې هغې د ابو صالح نه نقلی عن ابي هريره او هغې د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلی عن النبي صلى الله عليه وسلم چې هغې د نبي عليه السلام نقلی بهذا الحديث عمده حديث حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال بمنت يوسف بن يعقوب الصفار حديث بين كرد أغوي مات علي بن عثام حديث بين كرد أغيد سعير بن خمس نقلي أغيد مغيرة نقلي أغيد إبراهيم نقلي أغيد علقمة نقلي أغيد عبد الله نقلي قال أغوي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة النبي عليه السلام ندى وسوسة بعد بختنا وشوا قال النبي عليه السلام فرمايل تلك محض الإيمان دا خالص إيمان دي سوچة إيمان دي چشات دا وسوسة رازي نو پدکی خالص ایمان دی مطلب ادا دی حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ابي هريره قال يمنت هارون بن معروف او محمد بن عباد حديث بین کړه دی چې د الفاظ هارون بن معروف دي دوړ ویل دي چې مونږ ته سفيان حديث بین کړه دی غیر هشام نقل غیر خپل لارنه غیر ابي هريره رضي الله عنه څخه نقل قال چې ویل دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي دي لا يزال الناس يتساءلون همیشه خلق چې دیو بل نه پوښتنه کوي، حتی یو قال تر دې چې وویلی شي هذا خلق الله الخلق، الله تعالی خدا مخلوق پیدا کړی دی. فمن خلق الله، نو الله تعالی چا پیدا کړی دی؟ فمن وجد من ذلك شيئا، چا چې له دې څخه څه شی مونده کړل، فليقل آمنت بالله، نو هغه دې وایي چې ما په الله باندې ایمان راوړی دی. مطلب دا دی چې د یو بل نه دا تپوسونه کوي قسمه قسم، تر دې چې شیطانو ته دا وسوسه واچوي چې زه دا مخلوق خو الله پیدا کړی دی، نو الله تعالی چا پیدا کړی دی؟ نو کله چې وی دې حتی ورسېدی، بس دا الفاظ وی چې آمنت بالله. وروسته حدیث کې راځي آمنت بالله و رسوله، دا به ورسره زیاتی. هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، نو دا واضحه وسوسه ده چې هیڅ شک پکې نشته، ځکه چې د مخلوق سلسله باید چې تر خالق ورسیږي او اخوا تجاوز ونه کړي. خو شیطان چې د انسان دومره کولو کوشش کوي، نو بیا داسې سوالونه هم راولاړی، نو پکار ده چې د شیطان دغه وسوسه په آمنت بالله و رسوله سره دفع کړي او نور پکې بحث ونه کړي او نه هم پکې اخوا ته فکر وکړي. امام مازري رحمه الله وایي چې د حدیث له ظاهر څخه داسې معلومیږي چې نبی علیه السلام په دې امر کړی دی چې داسې وسوسې دې په اعراض دفع کړي، یعنی مخ دې ته اړی او رد کوي دي، پرته له دې چې د هغې د بطلان لپاره په دلایلو کې نظر وکړي. بیا وایي چې د دې حدیث په معنا کې به داسې ویل کیږي چې خاطرې یا د زړه فکرونه په دوه ډوله دي، هغه خاطرې چې په زړه کې ځای نه نیولې او نه هم د شبهې له وجې راپیدا شوي، نو دا به په اعراض او رد سره دفع کیږي. او په دې حدیث کې همدا خاطرې یا فکرونه مراد دي چې دې ته وسوسه هم ویل کیږي. گویا چې د دې وسوسو کوم اصل او بنیاد نشته، نو په رد کې استدلال ته هم اړتیا نشته دی. خو کومې خاطرې چې په زړه کې ځای نیولې او د یوې شبهې له وجې پیدا شوي، نو هغه به په دلایلو باطلوي او په دلایلو سره بې رد کوي. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنت حديث بين كرد محمد بن غيلان اغوي منت ابو النضر حديث بين كرد شي اغوي منت ابو سعيد المؤدب حديث بين كرد اغي هشام بن عروة نقل بهم دي سنه ترى شي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي يأتي الشيطان وحدكم رازي شيطان يكستاس فيقول واي من خلق السماء اسمان چا پیدا کړی دی، من خلق الارض زمکه چا پیدا کړی ده، فيقول نو دا ورته جواب کوي الله الله تعالی. ثم ذكر بمثله بي د حديث الفاظ هم دغه شان ذکر کړی دي، وزاد خدای سره زیتی کړی دي ورسوله، یعنی کله چې داسې ورته وی چې الله تعالی چا پیدا کړی دی، نو بی دوی آمنت بالله ورسوله. نو مخکې حدیث کې صرف آمنت بالله ذکر شه، دلته ورسوله ورسره زیات شو، دا به هم ورسره وي. نو آمنت بالله ورسوله همدا به وي. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال مات زهير بن حرب حديث بيان کړی دی، وعبد بن حميد چې دا دواړه د يعقوب نه نقلي. قال زهير زهير ویلی دی حدثنا يعقوب بن ابراهيم، د زهير الفاظ راوړي وي مونږ ته يعقوب بن ابراهيم حديث بيان کړی دی، هغه وي مونږ ته ابن اخي ابن شهاب حديث بيان کړی دی، هغه د خپل ترنه نقلي. هغه ویلی دی اخبرني عروه بن الزبير ما ته خبر راکړی دی عروه بن زبير ان ابا هريره قال چې یقینا ابو هريره ویلی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی يأتي الشيطان وحدكم رازي شيطان يكسس سوف يقول نواي من خلق كذا وكذا دغ پلان کې پلان کې شي چا پیدا کړی دی، حتی یقول له تر دې چې به ورته وای من خلق ربك استا رب چا پیدا کړی دی، فاذا بلغ ذلك كل چې دې ته ورسيږي فليستعذ بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم دی وای ولينتهي او من دي شي ولينتهي، یعنی دغه فکر نه دی بند شي او مخکې دی کې نزي، ځکه چې دا د شیطان یو جال چې انسان ور باندې بیلاری کوي او له ایمان څخه خلاصي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال ومات عبد الملك بن شعيب بن الليث حديث بيان کړی دی هغه وی مات زما پلار حدیث بیان کړی دی چې هغه زما د نیکنه نخلی قال چې هغه ویلی دی مات عقیل بن خالد حدیث بیان کړی دی هغه وی قال ابن شهاب ویلی دی اخبرني عروة بن الزبير مات عروة بن زبير خبر راكرا دي أن أبا هريرة قال شيقنا أبو هريرة ويلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما يلدي يأتي العبد الشيطان رازي بندة الشيطان فيقول ورتواي من خلق كذا وكذا أغبلان كي أبلان كي چاپ يدا كرا دي مثل حديث ابن أخي ابن شهاب په سیر د حدیث د ابن اخي ابن شهاب یعنی نور الفازي دغه حدیث په سیر دی. حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومات عبد الوارث بن عبد الصمد حديث من کړه دغه مات زما پلار حدیث من کړه دغه زما د نیکه نقلي هغه د ايوب نه نقلي چې هغه د محمد ابن سیرین نقلی هغه د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقلی چې هغه د نبی عليه السلام نقلی قال چې هغه فرمای لا يزال الناس همیشه خلق يسألونكم د تاسو نه به پوښتنه کوي عن العلم په باره د علم کې حتی یقولو تر دې چې دوی به وایي هذا الله خلقنا دی الله تعالی خو موږ پیدا کړي فمن خلق الله نو الله تعالی چا پیدا کړی دی. قال ابن سیرین وای وهو آخذ بيد رجل ابو هريره زعمه چې دی نیولی و لاس د یو سړي فقال نو ویې ویل صدق الله ورسوله الله او د الله رسول رښتیا ویلي دي قد سألني اثنان ما نه د دوه کسانو په دې اړه پوښتنه کړې وه وهذا الثالث او دا یې درېیم کس شو او قال یې داسې ویل سألني واحد ما نه یو کس پوښتنه کړې وه وهذا الثاني او دا دویم کس شو وهو آخذ بيد رجل یعنی محمد بن سیرین وی چې ابو هريره زعمه د یو سړي لاس نیولی و قد سألني اثنان دینا مراد هغه سوال دی چې کوم په دغه مرفوع حدیث کې ذکر دی چې من خلق الله چې الله تعالی چا پیدا کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې ما نه د دې په اړه دوه کسانو پوښتنه کړله او دا یې درېیم شه یا یو کس کړله او دا یې دویم شه. نو د نبی علیه السلام هغه حدیث رښتینی شو چې هغه ویلي تاسو نه به خلک دغه پوښتنې هم کوي. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال ويدا حديث مات زهير بن حرب بيان كرده أو يعقوب الدورقي بيان كرده دي دوار ويلي دي چمونتا إسماعيل حديث بيان كرده چه ابن علية دي چه غيدا أيوب ننقلي أو غيدا محمد ننقلي قال چه ويلي دي محمد ويلي دي قال أبو هريرة رزل عنه ويلي دي لا يزال الناس ده الفازي ويلدي بمثل حديث عبد الوارث ده حديث بسير الفازي ويلدي غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد سير بدوم ردا چه أغاپا أخبر سند كده النبي عليه السلام يادونا ندكره ولكن قد قال في آخر الحديث لكن في آخر ده حديث كي ويلدي صدق الله ورسوله الله ده الله رسول رشتي ويلدي. وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال مات عبد الله بن الرومي حديث بين كرد أغوي مونتا نضر بن محمد حديث بين كرد أغوي مونتا عكرمة شي ابن عمار عمار زويدة أغا حديث بين كرد أغوي مونتا يحيى حديث بيان كرد أغوي مونتا أبو سلمة حديث بيان كرد جاغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخن نقلي قال جاغوي لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي لا يزالون هم يشبه إذا خلق يسألونك جيتانا وبختنك يا أبا هريرة يا أبو هريرة حتى يقولوا ترديشي واي بدوي هذا الله دغل تلاده فمن خلق الله هذا الله دغ الله تعالى دي ما ندا چه ده مخلوق والله تعالى پیداك فمن خلق الله من الله تعالى چه پیداك. قال ابو هريره هوي فبين انا في المسجد نو يورز په مسجد كيوما جمعات كيوما اذ جاءني ناس من الاعراب چه ما تس بند چنرال فقالوا نديل يا ابا هريره يا ابو هريره هذا الله دا کائنات خو الله تعالی پیدا کړی دی. فمن خلق الله، نو الله تعالی چا پیدا کړی دی؟ قال راوی وی فاخذ حصن بكفه، نو ابو هريره هم کاڼي راواخستل، فرماهم دوی ویشتل، ثم قال بي ویل قوموا پاسیږئ قوموا پاسیږئ، صدق خلیلی، زما دوست رښتیا ویلي دي. حتی یقولو، دا په ځینو نسخو کې حتی یقولونه په اثبات د نون سره دی، دواړه صحیح دي، خو اثبات د نون سره له ناسب څخه کم لغت دی. یعنی کله چې ناسب موجود وي نو هغه نون غورځوي، خو د ناسب باوجود چې حتی نرسته ان مقدری ان ناسبه، نو د ناسب باوجود چې کله نون نه ساقط شوی نو دا لغت هم شته دی، خو دا کم دی. ځینې نحاتو ذکر کړی دی او په ډیری صحیح احادیثو کې هم راغلی دی. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول بمات محمد بن حاتم حديث بيان كرده أغوي منت كثير بن هشام حديث بيان كرده أغوي منت جعفر بن برقان حديث بيان كرده أغوي منت يزيد بن الأصم حديث بيان كرده أغوي سمعت أبا هريرة يقول ماذا أبو هريرة رضي الله عنه سخا وارد الشيء ويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي ليسألنكم الناس عن كل شيء خام خاتاسنا وبختنك خلق ده هر شيء بأرى حتى يقولوا ترديش دوي بووي الله خلق كل شيء الله تعالى هر شيء في ذاكرة دي فمن خلقه من الله تعالى شاء في ذاكرة دي. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويمنت عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حديث بين كردي أغوي منت محمد بن فضيل حديث بين كردي أغيد مختار بن فلفل نقلي أغيد أنس بن مالك نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقلی. قال چې هغه فرمایي قال الله عز وجل الله عز وجل فرمایلی دي د حدیث قدسی دی ان امتك لا يزالون يقولون یقینا ستا امت به همیشه وای ما کذا ما کذا دا څه شی دی دا څه شی دی حتی یقولو تر دې چې دوی به وای هذا الله خلق الخلق الله تعالی خدا مخلوق پیدا کړی دی فمن خلق الله نو الله تعالی چا پیدا کړی دی ما كذا ما كذا يعني ما شأنه ومن خلقه ده سحل أو شاب إذا كره ده سبختني بكي. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيوم دا حديث منت إسحاق بن إبراهيم بيان كره ده هغه موږ ته جرير خبر را کړی دی. حاکی تحویل اسناد ته اشاره ده وی موږ ته ابوبکر ابن ابي شيبه حدیث بیان کړی دی، هغه موږ ته حسین ابن علي حدیث بیان کړی دی، هغه د زید نه نقلی چې دا دواړه د مختار نه نقلی، عن انس چې هغه د انس رضی الله عنه څخه نقلی، عن النبي صلى الله عليه وسلم او هغه د نبي عليه السلام نقلی بهذا الحديث هم دا حدیث، غير ان اسحاق لم يذكر، مگر دومره ده چې اسحاق لم يذكر دا الفاظ نه دي راوړي. قال الله إن أمتك دال فازن دراولي. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. دا وصب الباب شروع كيكي مخي باب بدا غزة سر تورا سيد نو دا بالباب راولي. باب دا باب دي وعيد من اقتطع ببيان دا وعيد دا حق شاكي اقتطع حق مسلم چه واخلي حق دا مسلمان بيمين فاجرة په دروغجن قسم سره بن نار وعید او دمکی ته په اور سره ورکړی شوی ده، اختار د اور ته ورکړی شوی ده چې څوک دغه کار وکړي د مسلمان حق دا په دروغجن قسم سره واخلي نو دغه انسان ته د جهنم اختار ورکړی شوی ده. یا داسې باب یو چې باب من اقتطع بیمینه حق امرئ مسلم وجبت له النار، دا باب دی په بیان دغه چا کې چې په خپل قسم سره د یو مسلمان حق اخلي نو د ده لپاره اور واجب دی. نو په دې باب کې د دغه جرم بدی بیانیږي چې د بل مسلمان حق اخیستل نه دي پکار، او څوک چې د بل مسلمان حق په دروغجن قسم سره واخلي نو دغه انسان به جهنم ته ځي، د الله تعالی د عذاب او د سزا مستحق به ګرځي. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويمنت يحيى بن أيوب أو قتيبة بن سعيد أو علي بن حجر حديث بين قرد جدار تولد إسماعيل بن جعفر نقلي ابن أيوب يلدي چمنت إسماعيل بن جعفر حديث بين قرد أغوي چمنت على حديث بين قرد دا سوق ده دا على تعريب كيوي ابن عبد الرحمن مولى الحرقاء چه هغيدا معبد ابن كعب السلمين نقلي أغيد أخبر الورور عبد الله بن كعب نقلي أغيد أبو أمامة نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لدي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه چاچ حاصل حق ديو مسلمان بيمينه بخبل قسم سرا فقد أوجب الله له النار نولى تلاور تور واجبك وحرم عليه الجنة أو جنة بحرامك تصوم رسخت خبره ده د مسلمان حق په قسم سره ته واخلي چې غستاني نور تا ته واجب شه او جنت در باندې حرام شه یعنې د الله تعالی د عذاب مستحق وګرځېدی. فقال له رجل ولدته یو سړي وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله که لږ څه وي ای د الله رسوله یعنې بیا به څه حکم وي که لږ څه د چانه په قسم سره واخلي نو بیا به څه حکم وي. نو قال نبي عليه السلام وفرمایل وان قضيبا من اراكن که یوه درمی د غزونې عن معبد ابن کعب السلمي سلمي په فتحه د سین او لام سره دی او چا ویلي دي چې په کسره د لام سره دی منصوب دی بني سلیمه ته یعنی کعب السلمي دی نو منصوب دی بني سلیمه ته په کسرې د لام سره چې د انصارو یوه قبیله ده. وان قضيبا من اراكن ای وان كان قضيبا من اراكن یعنی که یوه درمه د غزونی هم وي نو قضیب منصوب دی بنابر خبر د کان محذوب او عراک هغه ونې ته وي چې مسواکونه ته جوړیږي. اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه د دې مقصد دا دی چې جهنم ورته واجب دی خو په دې کې هم هغه تاویل دی کوم چې مخکې ذکر شوی دی چې دغه کس د جهنم مستحق دی او دا امکان یې هم شته چې الله تعالی ورته معافي وکړي او جهنم ته سره نه داخل نکی. خو دا مقصد به نه چې بس همیشه جهنمی دی ځکه چې په چا کې ایمان هغه همیشه د پاره جهنم کې نه پاتې کیږي بلکې که جهنم ته داخل هم شي الله تعالی ته بیرته راوباسي. وحرم علیه الجنه او جنت به حرام دی د دې معنی دا ده چې په اول ځل سره به جنت ته نه داخلیږي لکه څنګه چې نیکان مؤمنان ورداخلیږي بلکې د الله تعالی مشیت ته حواله دی د الله تعالی ارادې ته نو کله چې وغواړي الله به داخل کی یا به په غیر د سزا نه ورداخلی او یا وروسته د سزا نه بیا چې دلته قید د مسلمان لګولی دی نو دینه دا نه لازمیږي چې د ذمي مال به حلال وي نه بلکې د ذمي مال هم حرام دی خو دا سخ وعید چې ذکر دی چې الله تعالی به ورته غوسی نو د مسلمان په اړه دی. قاضي عیاز ویلی دی چې د مسلمان تخصیص یې له دې وجې کړی چې د شریعت په احکامو هم دوی مخاطب دي خو دا مقصد نه دی چې د مسلمان نه سوا بل چا په اړه به دا حکم نه وي نه بلکې د مسلمان نه سوا د بل چا هم دغه حکم دی. بیا دا کومه سزا چې دې حدیث کې یاده شوې ده دا د هغه چا په حق کې ده چې څوک د مسلمان مال واخلي او د توبې نه مخکې وپات شي خو څوک چې په خپل دغه کار پښیمانه شي او توبه وباسي او حق خپل مالک ته ورکړي او یا یې له مالک څخه ځان ته حلال کړي یعنی هغې ورته معاف کړي او آینده کې بیا کلک عزم وکړي چې بیا به دا کار نه کوي نو ګناه یې معاف کیږي. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب يحدث ان ابا امامه الحارثي حدثه ويمنتهم دا حديث ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم او هارون بن عبد الله بیان کړی دی چې دا ټولې د ابو اسامه نه نقلی هغې د ولید ابن کثیر نه نقلی هغې د محمد ابن کعب نه نقلی انه سمع اخاه عبدالله ابن کعب چې هغه د خپل ورور عبدالله ابن کعب نه اورېدلی دي یحدث ان ابا امامه الحارثي حدثه چې حديث بيان وچ يقينا ابو امامه الحارسي ده حديث بيان کړی دی انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی دی بمثله هم دغه شان حدیث یې راوړی دی ان ابا امامه الحارثي حدثه په دې کې دلیل دی په دې خبره چې ابو امامه الحارسي د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته هم ژوندی و ځکه چې هغه دا حدیث عبدالله ابن کعب ته بیان کړی دی چې دا تابعي دی او ځینې خلکو ویلي دي چې دغه صحابي د احد نه بیرته ستنېدلو وخت کې وفات شوی دی خو دلته چې په صراحت سره دا ذکر شو چې عبدالله ابن کعب ته حدیث بیان کړی دی نو په دې سره دغه خبره رد شوله او شاید چې د امام مسلم رحم الله هم دغه غرض وي نو ځکه د دې یادونه کړې ده. د ابو امامه نوم یاس ابن ثعلبه الانصاري و چې دا د ابو امامه الباهلي نه سوا بل کس دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري واللفظ له قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بين كردي او يمنت وكيع حديث بين كردي حاكي تحويل الاسناد اشاره ده يمنت ابن نمير حديث بين كردي او يمنت ابو معاويه حديث بين كردي ووكيع حاكي به تحويل الاسناد اشاره ده يمنت اسحاق بن ابراهيم الحنزلي حديث بين كردي او ده الفاظ ده هم غدي او يمنت وكيع خبر را كردي اغوی مونږ ته اعمش حدیث بیان کړی دی هغې د ابو وائل نه نقلی هغې د عبدالله نه نقلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقلی قال چې نبی علیه السلام فرمای من حلف علی یمین صبر چا چې د یو حاکم په مخ کې قسم وکړه یقتطع بها مال امرئ مسلم چې حاصلی په دې سره مال د یو مسلمان سړي هو فیها فاجر چې هغه په دې قسم کې دروغجن وي لقی الله نو د الله تعالی سره به مخامخ شي وهو علیه غضبان په داسې حال کې چې الله تعالی به په ده غوسوي. قال راوي وی فدخل الاشعث بن قیس اشعث ابن قیس رانوته فقال وی ویله ما یحدثکم ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن تاسو کوم حدیث بیانی؟ نو قالو دوی ورته ویل کذا وکذا دا حدیث راته بیانی. قال هغه وویل صدق ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن رښتیا ویلی دي فيا نزلت دغا آياتنا زما بأن نازل شويدي كان بيني وبين رجل أرض باليمن زما أو دا يوسري ترمنز با يمن كي وزمك وبا غيمان جنجالو فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نو مادام مسألة ده غسر النبي عليه السلام تراولا لا إني دا بيسالي دا بارا فقال نو النبي عليه السلام فرمايل هل لك بينة أيستاسر قواهان شتا فقلت ما ويل لا انا نشتدي. قال النبي عليه السلام وفرمايل فيمينه ببغى قسم كي. قلت ما ويل اذا يحلف انه داو بي قسموكي يعني بقسم سر بايستا ما ندا مال واخلي او مال حزمادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك انه رسول الله صلى الله عليه وسلم بداو واخكي وفرمايل من حلف على يمين صبر تشاتشي قسم وکه د یو حاکم په وړاندې د هغې په مخامخ قسم وکه یقتطع بها مال امرئ مسلم چې حاصلی په هغې سره مال د یو مسلمان سړي هو فيها فاجر چې هغه په دې کې فاجري یعنی دروغجن یې په دې قسم کې لقی الله نو د الله سره به مخامخ شي وهو علیه غضبان په داسې حال کې چې الله به په ده باندې غوسوي الله به ورته غوسوي فنزلت نو نازل شه دا آیات إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ترى آخر آيات بوري ولولا يقينا كسان شي أخلب لو زنوا دالله سرا أو بخبلوا قسمون سرا الدنيا لقاء إذن يحلفوا دافو زمد فاسر دي أو نسب هم جائز دي إذن يحلف أن لن كي إذن زكدا إذن شي دا حروف ناسبون دي من حلف على يمين صبر يمين صبر فإزابت سرا دي على يمين صبر يمين مزاب ده صبر تاول مزاب الیه ده دا هغه ته وی چې قسم کوون کې په د حاکم په خوا کې باندې یعنی کم قسم چې د حاکم په خوا کې کیږي هغه ته يمين صبر وی هو فيها فاجر دما نه ده چې په قصدي توګه دروغ پکې وی قسم کوي او قصدن په دروغ قسم کوي يمين غموس چې وته وی نو هغه کوي او د فاجر خپل معنا ګناګار ده خو کله به ګناګاری نو ګونګار به علي چې د دروغ قسم وکي او په قصدي توګه وکي او په دې پوهیږي چې دا زما حق نه دی، ځکه په چا باندې چې د ګناه حکم کیږي نو وروسته د پوهې نه ورباندې کیږي. نو مطلب دا دی چې د پاجر خپله معنی ګناهګار دی، خو دلته موږ حاصل معنی په دروغجن قسم سره کوو. هل لکه بینه، بینه دلته ګواهانو ته وي، یعنی اصل کې د بینه معنی دلیل دی، خو دلته تی مراد ګواهان دي. لقي الله وهو عليه غضبان، د الله سره به مخامخ شي په داسې حال کې چې الله په غوسه وي. او په بل روایت کې دي وهو عنه معرض، الله تعالی به ترې مخ اړوي. علماو د دې په معنی کې ویلي دي اعراض، غضب او سخط، دا کوم الفاظ چې راغلي دي ویلي دي سخط الله تعالی مراد دا دی چې بنده د خپل رحمت نه لرې کول، هغې ته عذاب ورکول او د هغه بدي بیانول دي. او بیا په آخر د حدیث کې وای الى آخر الآیه، یعنی د آیات تر آخره پورې ولوله. نو د آیات تکمیل په دې توګه دی، الله تعالی فرمایي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يقينا هغه کسان چې اخلي په لوزونو د الله تعالی سره او په خپلو قسمونو سره دنیا لګه، نو دغه خلکو دپاره هیڅ برخه نشته په آخرت کې، او الله تعالی به دوی سره خبرې نه کوي، نه به الله تعالی دوی ته د رحمت په نظر ګوري په ورځ د قیامت، او نه به دوی پاکوي، او د دوی دپاره به عذاب درناکي. نو دا خلک چې د دنیا دپاره دروغجن قسم کوي او په دنیا سره پردی مال اخلي، نو د دوی دپاره الله تعالی وفرمایل چې په آخرت کې هیڅ برخه نشته دی، هیڅ حصیه نشته دی، او دا هلاک دی. الله تعالی به ورسره خبرې نه کوي لکه څنګه خبرې چې د نیکانو خلکو سره کوي، او دغه شان د رحمت په نظر به ورته نه ګوري، او نه به پاکوي د خیرو د ګناهونو نه، او عذاب درناک به وي، سخت عذاب به ورته ورکوي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال، موږ ته اسحاق بن ابراهيم حدیث بیان کړی دی، هغې موږ ته جرير خبر راکړی دی، هغې د منصور نه نقلي، هغې د ابو وائل نه، هغې د عبدالله نه نقلي. قال چې هغه وي من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، چا چې یو قسم وکړه يستحق بها مالا چې په هغې سره دا د مال حقدار وګرځېده، هو فيها خو هغه په دې قسم کې فاجر ګناهګاري، یعنی دروغجني. لقي الله وهو عليه غضبان، دا به د الله تعالی سره مخامخ شي په داسې حال کې چې الله به ورته غوسه وي. ثم ذكر نحو حديث الأعمش، بيد أعمش ده حديث بصير حديث راوله ده، غير أنه قال مگر دوم رضا چغويل دي كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، وزما أو ده يوسري ترمنز جگلا فا يوكوي باندي ده كوي بسرم جگلاوه. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمونغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبه سلوه ولا، فقال نبي صلى الله عليه وسلم رتو فرمائل شاهداك دو گواهان پیشكا او يمينه، كني هغه به قسم کوي که ګواهانو عاجز شوي نو بیا به هغه قسم کوي. خصومة في بئر، په دې حدیث کې دا الفاظ راغل، او په مخکې حدیث کې داسې الفاظ راغلي كان بيني وبين رجل ارض باليمن، نو مقصد یې دا دی چې دغه جګړه اصل کې په یوه ځمکه وه، او د دې دواړو حدیثونو تر منځ کوم منافات نشته، ځکه دا ځمکه د کوي تابع وه، یعنی د دغه کوي نه به خړوبېدله، او یا هم کوی د ځمکې تابع و. نو په یو کې چې جګړه راغله بل ورسره خپله مراد دی. وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع ابن ابي راشد وعبد الملك ابن اعين سمع شقيق ابن سلامه يقول، ويمنت ابن ابي عمر المكي حديث بيان کړی دی، هغه ويمنت سفيان حديث بيان کړی دی، هغه د جامع ابن ابي راشد او د عبد الملك ابن اعين نقلي، چې دې دواړو دا حدیث اورېدلی دی د شقیق ابن سلمنه، یقول چې هغه ویل سمعت ابن مسعود یقول، ما د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اورېدلی چې هغه ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې ویل من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقه، چا چې قسم وکړه د یو مسلمان سړي په مال باندې بغیر حقه پناحق توګه پناحق طریقې سره، لقي الله وهو عليه غضبان، الله تعالی سره مخامخ شي په داسې حال کې چې هغه به ورته غوسه وي. قال عبد الله، عبد الله بن مسعود ویلي دي ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست مصداقه من كتاب الله لدي حديث مصداق دلت على كتابنا ندايات ولست إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ترى آخر دايات بوريرة ولست. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال بمنتى قتيبة بن سعيد أو أبو بكر بن أبي شيبة أو هناد بن سري حديث من كرده أو أبو عاصم الحنفي شي الفاز حديث ده قتيبة دي ويلي دي مونتا أبو الأحوص حديث من كرده شا غيد سماك نقلي أغيد علقمة بن وائل نقلي أو غيد أخبر بلار نقلي قال شغوي جاء رجل من حضر موت راغي وسرد حضر موتنا ورجل من كندة أو بل سرد كندنا راغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تا فقال الحضرمي نو حزرمي يلا يا رسول الله إذا الله رسوله إن هذا قد غلبني على أرض لي دي سليمانا زمك بزورني ولدا كانت لأبي شي زمادة بلاروة فقال الكندي نو كندي هي أرضي في يدي داز ما زمك داز ما بلاس كده أزرعها زي كرم ليس له فيها حق نشت داد بارا بداز مك كس حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرمي تويل ألك بينة أيستا قوهان شتدي قال نو غور تويل لا نا نشتدي قال نبي الإسلام فرمائل فلك يمينه نو تاتا بغا قسم كي قال دغا حزر مويل يا رسول الله إذا الله رسول إن الرجل فاجر دا سلي فاجر دي إني دروغ جن دي لا يبالي على ما حلف عليه دا قسم فرا إسباق نكي فقسم عن لب ندي قسمنا كي وليس يتورع من شيء أو دهيتش نزان نساتي مطلب دلان نيريكي بس بردي مالماني مقسم كي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك نشت استاد فارد داغينا مقرم دا إن استاب يو قسم حق دي نور بستائيس حق نجوريه فانطلق ندغ صلي روان شا ليحلف دي دفارج قسموك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل كلاش دغ صلي شاكرا أما خبردار لئن حلف على ماله كتير دي صلي د دې په مال باندې قسم وکړه لیاکله دې دپاره چې ویخوري ظلما په ظلم سره لیلقین الله خامخا د الله سره ومخامخ کیږي وهو عنه معرض په داسې حال کې چې الله تعالی به ته مخ اړوي. وحدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال بمات زهير بن حرب حديث بيان كرده أو إسحاق بن إبراهيم جدار تولي دا أبو الوليد ننقلي زهير ويلي دي منغتا هشام بن عبد الملك حديث بيان كرده غوي منغتا أبو عوانة حديث بيان كرده جا غيادة عبد الملك بن عمير ننقلي أغيادة علقمة بن وائل ننقلي أغيادة وائل بن حجر ننقلي قال جا غوي كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زد رسول الله صلى الله عليه وسلم سروما فأتاه رجلان ندوسر يورترال يختصمان في أرض شي بزمكة كي جنجالو فقال أحدهما يوب دي دوارو كيويلا إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية دي سري زمانا زمكة بجاهليتك بزورني ولد إيد الله رسول إن هذا دي سري انتزع غصب كل ده بزورني ولد على أرض إزمك اسمع يا رسول الله إذا الله رسول في الجاهلية الجاهلية بسمانك وهو امرؤ القيس بن عابس الكنديو دادا وكهون كيشده امرؤ القيس بن عابس الكنديو وخصمه ربيعة بن عبدان أو مقابل لورث ربيعي بن عبدان قال نبي رسالة أوفر مايل بينتك قوهان دي بيشكا قال غوتوي ليس لي بينة زما غوهان نشتا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى يمينه غب قسمك قال نذا قسمت ويلا اذا يذهب بها بخبداد مال بس حاصلك فقسم سر بواخلي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فرمي ليس لك إلا ذاك ستا بل حق نشتا مقرم دا ستا بقسم حق دي. قال ربي فلما قام حرك لك دا سرية باتي دا ليحلي فديد باري قسمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي من اقتطع أرضا ظالما لقي الله چاچه ایوازمك حاصل اکرا قداس حالك جزا علمو لقي الله ندى الله سر ومخامخش وهو عليه غضبانو قداس حالك جزا الله وقدمان غسي. قال إسحاق في روايته إسحاق قدير روايت كويلي ربيعة بن عيدان يعني دربيعة بن عبدان فزي عيدان ولدي انتزى على أرضي دي ما ندى وثب عليها يعني استولى عليها واغتصبها مني يعني زمك لما تسخى غصب كريدا أو قابو كريدا بزور يعني ولدا لدي باب أحاديث بدي دليل دي چه قاضي با ظاهر بيسلكي او د باطن سره کار نشته تر دې کې د چا په حق کې فیصله وکي خو په حقیقت کې دغه شی د هغه نه نو دغه کس یې اخیستل جایز نه دي او که وایې اخیستل نو داسې ده لکه د اور یو ټوکړه چې ځان ته واخلي د قاضي په فیصلو ته نه حلالیږي. بله فایده دا معلومه شوه چې مدعی به ګواهان پیش کوي او که عاجز شه نو مدعا علیه به قسم کوي او بل دا چې ګواهان په زولیدۍ مقدم دي کله چې موجود شل زولیدۍ کار نه ورکوي. بل دا چې مدعا علیه که دروغجن قسم وکي هم به قبولي لکه د عادل قسم چې قبولي نو دغه شان به د مدعا علیه که دروغجن قسم وکي دا به هم قبولي او دا ورسره ساقطیږي. بل دا چې په خصمینو کې د فیصلې په مهال که کم کس بل ته ظالم پاجر او داسې الفاظ وي نو په دې به نه رانیول کیږي. باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیره بغیر حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. دا بل باب راوري نو پا دي باب كي دليل راوري پا دي خبره چه سوك دا بل چاپ مال ماني حملو كي او اغتي اخلي نو داي دي پاك وليشي كچير تا دا حمل كون كي او وجل شا دا با جهنم تزي او دا دي پاك كون كي كچير تا او وجل شا نو دا به شهیدي. بابن دا باب دی الدلیل هو بیان د دلیل کې علی ان من قصد اخذ مال غیره په دې خبره چې چا د بل چا مال د اخستلو اراده وکړه بغیر حق په ناحقه طریقه کان القاصد مهدر الدم نو دغه اراده کوونکی د دې وینه ماب ده فی حقه د مال د خاوند په حق کې وان قتل کان فی النار او که چیرته ووجل شي دغه حمله کوونکی نو دا به په اور کې وان من قتل دون ماله فهو شهید او باب دی په بیان د دې خبره کې چې څوک د خپل مال په دفاع کې ووجل شه نو هغه به شهید وي. یا داسې باب یو چې باب من قتل دون ماله فهو شهید باب دی په بیان د دې کې چې څوک د خپل مال په دفاع کې ووجل شه هغه به شهید وي. واذا قتل الصائل فهو في النار او که حمله کوونکی ووجل شه نو هغه به په جهنم کې. نو امام مسلم رحمه الله هم دي على حديث روي واي حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال ومات أبو كريب محمد بن العلاء حديث بين كرده أغي منت خالد يعني ابن مخلد خالد زيد مخلد أغي حديث بين كرده اغه مونته محمد ابن جعفر حدیث بیان کړی دی چې اغه د علی ابن عبد الرحمن نقلی اغه د خپل پلار نقلی اغه د ابو هريره رضی الله عنه نقلی قال چې غویل دی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغي وسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا الله رسول ارايت خبر راك ان جاء رجل كچيري راشي وسړي يريد اخذ مالي چې غواړي زما مال واخلي نزو سره سو کما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل فلا تعطيه مالك تديو تخبر مال مورك وكنا. قال أغسري ورتويل أرأيت خبرك إن قاتلني كشري ما سر جنگ كي نزو سر سوكم أي زو سر جنگ وكم كنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل قاتل هو تمر سر جنگ وكا. قال أغسري ويل أرأيت خبرك إن قتلني كشري ما وجني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل فأنت شهيد نتب شهيدي. قال أغسري ويل أرأيت خبر راك إن قتلته كشري زوج نماغا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي هو في النار هغب بوركي. حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول. إمام مسلم رحمه الله واي مات حسن بن علي الحلواني حديث بيان كردي أو إسحاق بن منصور أو محمد بن رافع شهد دير طول ألفاظ يوبل تنجديدي إسحاق ويلدي مونتا خبر را کرده فأخبرنا سير دا حديث را نقل کرده. وقال الآخران أو دغنور الدوار راوين وشده حدثنا حدثنا سر را نقل کرده أغويلي دي حدثنا عبد الرزاق مونتا عبد الرزاق حديث بيان کرده شاغوي مونتا خبر را کرده ابن جريج أغوي مات سليمان الأحول خبر را کرده أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره شي يقينا ثابتا چې آزاد کړی غلام د عمر ابن عبد الرحمن دی اخبره د ته خبر ورکړی دی انه لما کان بین عبد الله ابن عمرو وبین عنبسه ابن ابي سفيان ما كان هر کله چې د عبد الله ابن عمر او د عنبسه ابن ابي سفيان ترمنځ جنجال پیښ شو تيسروا للقتال دوی جنگ ته تیار شول فركب خالد بن العاص الى عبد الله ابن عمرو نو خالد بن العاص عبد الله بن عمر تورغه فوعظه خالد نو خالد ورتا وعظه نصيحتك عبد الله بن عمر تا فقال عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر ويل اما علمت اياتك بتنشت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من قتل دون ماله فهو شهيد سوق تخبل مال بدي باكي وجل شغب شهيدي. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. إمام مسلم رحمه الله يجي دا حديث مات محمد بن حاتم بيان كرده أغوي منتا محمد بن بكر حديث بيان كرده حاكي تحويل الإسناد إشارة دا ودا حديث منتا أحمد بن عثمان النوفلي بيان كرده أغوية منت أبو عاصم بيان كرده شداد دوار ده ابن جريج ننقلي بهذا الإسناد فهم دي إسناد سرا يعني محمد ابن بكر أو أبو عاصم دا دوار ده ابن جريج ننقلي بهذا الإسناد فهم دي إسناد سرا نو مدار ده إسناد با ابن جريج ده مثله أمدغشان الباز ما نروره ده ده حديث الباز وزاحتا لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان ویکله چې د عبد الله ابن عمر او د عنبسه ابن ابي سفيان ترمنځ شخړه واقع شوه په دې سره هغه حدیث ته اشاره ده چې امام طبري او ځینو نور راوړی دی په هغه حدیث کې دي ان عاملا لمعاويه اجرى عينا من ماء ليسقي بها ارضا فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فاراد ان يخرقه ليجري العين منه الى الارض فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. وإذا معاوية رضي الله عنه يعامل شي أبوي بيچنيته لختي جوړو ولو تجوړو ولا جزمك تخلوكي نو د عمرو بن العاص كورني د باغ دیوال ته چکل لختي ورسو نو غختلی چې دغه دیوال سوریکی او یلبکی نږدې خپل پټی ته وباسي نو عبد الله ابن عمر سره د خپل تر زامنو د اصلي هي په لاس راغلل او ویل قسم په الله چې تاسو به تر هغه زمونږ په دیوال کې سوری ونه کړی تر څو چې زمونږ نه یو کس پاتې. نو امام مسلم رحمه الله دې حدیث ته اشاره کړې ده چې د دې دواړو ترمنځ دغسې قصه تېره شوې وه او جنجال یې په همدغه لختي په سر تېر شوی و. بیا دا عامل عنبسه ابن ابي سفيان لکه په دې حدیث کې چې ذکر شو او دا د خپل ورور معاوية ابن أبي سفيان لطرفة دمكية وطوائف ولا عامل يا والي مقرر شو أو دا كم ازمكة جي بحديث كي ذكر دا دا پا طوائف كي واج دا وحد بنوم يادي دلا تيسروا للقتال يتهيئوا واستعدوا يعني جنگ تدوي تيار شلا جي مراد عبد الله ابن عمر أو دا غطر زامن دي جي دوي جنگ تتيار شيو فأنت شهيد نبي عليه السلام بمخي حديث كي دا خبر اوكلا جي سوق دا خپل مال په دیپا کې وجل شو ناغه شهیدی نو شهید ته شهید ولی وای د دې وجه تسمیه سره د دې په وجه تسمیه کې د علماو ډېر اقوال دي دلته د پدې لپاره راوړو. نظر ابن شمیل وی شهید ته شهید ځکه وی چې دا ژوند دی په دې معنی چې روح ته د دارالسلام ته مخکې د قیامت نه ورځي خدعام ومؤمنان يروحون إلى قيامتنا مخكي نشي ورتلي ابن الأنباري ويلي دي شهيد شهيد زكوي شي الله تعالى وملائكة ولا ده جنات قواهي كي نو شهيد بمعنى ده مشهود له سارة ده أو چا ويلي دي چه شهيد شهيد زكوي چه ملائكة ده رحمت ده روح أخصر تحذريه أو چا ويلي دي چه داورتا زكوي چه ده ظاهري حال لوجه دل پار ده إيمان أو ده خيصة خاتمي قواهي كي أو چا ويلي دي داورتا زكوي چې د ده دا ویني به په ده ګواهي کوي د قیامت په ورځ ازهري او ځینې نورو د دې وجه تسمیه داسې ویلې ده چې دا به د قیامت په ورځ په نورو امتونو ګواهي کوي. بې شهیدان په درې ډوله دي. یو هغه کس دی چې د کفارو سره په مقابله کې ووژل شي چې مقصد یې د الله تعالی رضا وي، نو دا د دنیا او د آخرت په احکامو کې شهید دی، نو غسل او جنازه او کفن ورباندې نشته. دویم ډول هغه دی چې د اخروي ثواب په لحاظ شهید دی خو د دنیا په احکامو کې شهید نه دی. دا هغه کس دی چې د خیټې درد نه مړ شي، یا په کور راکینی، او یا هم د خپل مال په دفاع کې ووژل شي. او د دې نه سوا نور کوم شهیدان چې په صحیح حدیثو کې ذکر دي نو په دې ډول کې داخل دي. دوی ته به هم د قیامت په ورځ د شهیدانو ثواب وي، خو دې نه دا نه لازمیږي چې د اول شهید په څیر ثواب به وي. او درېیم ډول هغه شهید دی چې د غنیمت د مال نه غلا کړي، یا دې ته ورته بل خیانت یې کړی، هغه چې په احادیثو کې ترې د شهید نوم نه پی شوی دی، که څه هم د کفارو په مقابل کې په جنګ کې وژل شوي، نو دا کس په دنیا په احکامو کې شهید وي. غسل او منځ دا به ورباندې نه کیږي، خو په آخرت کې د پوره ثواب نه محروم دی. د حدیث نه دا مسله هم ثابت شوله چې څوک په ناروا طریقه په زور او زیتی سره د بل چا د مال د اخیستلو اراده لري نو وژل یې جایز دي، برابره ده که مال یې لږي او که ډیر وي، د وجه د عموم د دې حدیث نه. او همدا د جمهور علماو قول دی. خو ځینې مالکینو ویلي دي چې کله مال لږي لکه جامه یا خوراک، نو په زور سره اخیستونکي وژل یې جایز نه دي، خو دا قول کمزوری دی، د جمهور قول ناجح دی د دلیل د وجې نه. بې دفاع د خپل عزت نه واجب ده چې هیڅ خلاف پکې نشته، خو د مال نه دفاع واجب نه ده بلکې جایز ده. فلا تعطیه د دې معنی دا ده چې ورکول واجب نه دي، او دا معنا نه ده چې ورکول حرام دي. کله در باندې حمله وکړه نو لازم نه ده چې ته خامخا ورکې، او نه هم دا حرام دي چې ته ورته د خپل مال پرېږدې او د جنجال نه استتیر شي. او د حمله کوونکي په اړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې اور کې بی، نو د دې مقصد دا دی چې د اور مستحق دی، نو یا به اور ته څه وخت لپاره داخل شي او یا بیا الله تعالی معاف کړي. خو دا تاویل چې موږ بار بار تکراروو دا دې دپاره نه ویو چې خلک په ګناهونو باندې زړور شي، نه، د الله تعالی د معمولي عذاب د ټینګې موږ نه یو، خو دا د دې دپاره تکراروو چې د شریعت د نورو نصوصو سره ټکر را نشي او د اهل سنه والجماعه د قواعدو سره ټکر را نشي، او په داسې ځای کې د اهل سنه مذهب واضح شي، ځکه چې افراط او تفریط په دې مسایلو کې ډېر شوی دی. نو په داسې مسایلو کې بیا په ګناه کبیرې سره خوارجو خلک کافر کړي دي او مرجعه ورته هیڅ اعتبار نه دی ورکړی، نو موږ به داسې تعویل کوو چې د دې نه چا ذهن دې ته لاړ نه شي چې کنه دغه انسان همیشه دپاره جهنمي دی او جنت پرې حرام دی. نو داسې تعویل به کوو چې دا کس د جهنم مستحق دی، نوره د الله خوښه ده که جهنم ته داخلوي او که نه یې داخلوي، همداسې معاف کوي. خو مقصد د حدیث دا دی چې دا ډېره غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده، ځان ساتل دې پکار دي، ځکه موږ چې دی یو سیکنډ لپاره د جهنم سزا ته نشو ټینګېدلی، د الله تعالی هغه معمولي سزا ته نشو ټینګېدلی. نو پاتې خو لا دا چې ډېر سخت پړاونه زموږ مخکې را روان دي، هغې ته به بیا څنګه ټینګ شو؟ نو د دې وجه نه دا خبرې وړې ګڼل نه دي پکار، بلکې دا غټې وګڼئ او دا ګناهونه معمولي ګڼل نه دي پکار. په دې سره دا باب هم سرته ورسېد. په آینده کې به بیا انشاءالله چې نور بابونه بیانېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.